Dobrý den, vítejte v novém roce u dalšího nového podcastu CNews FM, i když možná to bude spíš podcast, který by se měl jmenovat Lukáš se věnuje CESu a Petr ho kritizuje a směje se mu. A tímto vás zdravím já, Petr Urban, a zdravím svého kolegu Lukáše Václavíka. Čau Lukáši. Čau Petře, čau posluchači a posluchačky. Ten úvod měl takový košatý a ty bys jako kritizoval a smál se mi nebo tomu CESu? Tak trochu tobě a tak trochu asi tomu CESu nejspíš. No. Jo. No Petr je zvláštní tím, že jako věnuje se oboru, kde je spousta novinek a on vlastně novinky jako nemá rád. Hlavně tady tyhle velký veletrhy, kde toho je najednou spousta a Petr je asi jako jediný liberál, který se bojí nových věcí a změn. Ne, já se nebojím vůbec nových věcí, ale přijde mi, že na těchto veletrzích jako to, co tam ti výrobci představí, jsou jako z 95% nebo z 97% fakt naprostý hovadiny a nedůležitý věci. Samozřejmě se tam objeví technologie, která se ukáže, že je do budoucna třeba důležitá nebo produkt, ale přijde mi, že jako vesměs to vychází trošku jako na prázdno, ale samozřejmě rozumím tomu, proč ta akce je, že je potřeba ukázat vývoj na poli, plácnu třeba obrazovek, že jo, jako v tomhle směru jako OK. Tak on je to vždycky takový mix produktů, který jsou zajímavý a důležitý pro budoucnost, pak je tam spousta věcí, které prostě jsou jako průměrná nějaká šeť, jo, že ti představí nějaký jako nový notebook, který je prostě o trošku lepší než ten předchozí, to jsou takový ty nudné věci, tomu se ani většinou nevěnujem. A pak jsou ty věci takový ty jako úplně jako takový nějaký bizár, který jako je vtipný tím, že jako někdo se pokouší prostě vyrobit nebo vymyslet nápad, který jako ti vůbec nedává smysl, nebo jo, a tady tyhle věci jsou zase pro média vděčný, protože se kolem toho dá dělat nějaký humor, nebo je to prostě nějaká věc, která jako úplně vybíhá z toho všedního nějakého režimu nebo věc, která vlastně běžně tomu, ta média se tomu nevěnujou. A takže vlastně i my, jak teďka jako popisujeme nebo pokrýváme ten CES, tak tam právě vybíráme ty věci, ty důležitý a pak takový ty různý jako vtipný divnosti. No. A o tom vlastně bude i ten dnešní podcast asi. A proto jsem říkal, že se tomu budu možná trošku smát. A Lukáš snad taky teda. Jako těch směšných věcí tam asi není až tak moc. Tu jednu tady asi vybereme, to je taková ta nejhlavnější, možná, že si ji necháme nakonec. To by mě zajímalo, co je podle tebe nejhlavnější a nejsměšnější. Fakt nevím, jestli se sejdem teda. Já myslím, že jo. Aha, dobře. Tak začni teda něčím jiným a... Já bych začal, abychom si to rychle odbili, tak nějakými jako hardwareovými tématy, které tam byly teda užitečný a zajímavý. A tou první, kterou bych tak chtěl vypíchnout, tak je, že AMDčko představilo nový procesory architektury Zen 2, což o čem už se ví, vlastně ty nějak ty parametry nebo to, kam by se to mělo posouvat, tak jsme nějak tak tušili a věděli, ale co je na tom zajímavý, tak je, že oni vlastně použijou nový design, který bude sestávat z takzvaných chipletů, takže na ten jeden na tom jednom procesoru, tak bude víc jako nezávislých čipů, který budou jako dokonce vyráběný načí jako výrobní technologií. A což jako má zlepšit nějakou výtěžnost, protože tam prostě si můžu dovolit jako dělat jako menší věci, které prostě budou vždycky jako tu výtěžnost mít lepší a kombinovat tam právě spoustu různých čipů. Což jako může mít i nevýhody, třeba Honza Olšan se bojí, že to prostě tam vždycky bude se zvyšovat nějaká latence a podobně, protože známe to z minulosti, tady tyhle slepence nejsou úplně nová věc, ale pokud to sníží cenu, zvýší výkon a zároveň těm procesorům to přidá nějakou modularitu, že už teďka se mluví, vlastně AMDčko tam ukazovalo nějaký 8-jádrový procesor pro desktopy, který v nějakým testu, v jednom, ve kterém už se vlastně teďka AMD docela daří, je to Cinebench, tak natrhával zadek tomu nejvýkonnějšímu desktopovému procesoru od Intelu, ale zároveň na tom procesoru, který tam ukazovala Lisa Su, ta jejich šéfka, tak tam je vidět, že tam je prostor i pro nějaký další ten chiplet, takže by ten procesor jako v budoucnu, respektive oni by mohli uvíct nějaký model, který by měl třeba 16 jader, což na tom desktopu pro ty jako běžní uživatele, tak to by byl jako rekord. Pro většinu uživatelů teda asi nevyužitelný, ale je zajímavý, kudy ten směr se tady jako vydává, nebo kam se AMDčko vydává a že konečně jako se s ním musí počítat. Což mimochodem, oni představili i novou grafickou kartu, se kterou se asi jako moc nepočítalo, ale já bych o ní asi nemluvil, protože je docela drahá a nemyslím si, že až tak zajímavá, spíš je to takový jenom důkaz toho, že prostě ukazují světu, že pořád jsou tady a ti bych to asi tak uzavřel. Jo, což je taky důležitý. Prosím tě, já mám spoustu otázek. Za prvý mě zajímá ten výraz chiplet, kde se vzal, kdo ho vymyslel, potom ty chiplety vlastně, co to jako znamená, nebo jaký čipy konkrétně prostě v těch procesorových pouzdrech budou teda integrovaný. A co potom z toho vyplývá? Hele, kdo ten termín chiplet vymyslel, to jako nevím. Já možná, že to bylo to AMDčko, že s tím přišlo jako první, ale jako možná, že to byl někdo úplně jiný. Ale jde o to, že prostě v procesoru už máš dneska několik obvodů, který se dají, který nemusí být na jednom monolitickém jádře, ale můžeš je prostě rozdělit do jako menších obvodů a ty prostě do toho pouzdra napasovat nezávisle s tím, že třeba můžeš, jak to AMDčko dělá, tak prostě vyrobit jinačím je prostě postupy. A tak oni teďka vlastně mají jako jeden, který je procesorový chiplet, vyráběný 7 nanometrovou technologií a který vlastně bude stejný prostě pro ty třeba desktopové čipy i třeba pro ty serverový, protože už jako před měsícem nebo kdy tak představili ty nové epiky, což jsou prostě ty hlavní jako řada těch nejvýkonnějších procesorů a ty budou stejný, ale v čem se to bude lišit, tak právě bude ta velikost pouzdra, kam můžeš třeba těch chipletů integrovat víc, takže třeba ty serverový můžou mít třeba 64 jader a podobně. A vždycky k těm chipletům, tak tam máš nějaký ještě jeden, jako k těm procesorovým chipletům, tak tam máš nějaký I/O chiplet, což je ten jako nějaký řídící obvod, který prostě bude propojovat ty procesorové chiplety s tou jako deskou a budeš tam mít vlastně nějaký jako řadiče paměti. Asi tam bude nějaká jako další úroveň cache, aby ty jednotlivé chipsety mohly prostě rychle spolu komunikovat, aniž by to prostě brzdila nějaká sběrnice, nebo aby to prostě jako vyrovnávalo tu rychlost. To prostě takový modulární design, který asi bude mít budoucnost, protože něco podobného vlastně už představil i Intel, taky někdy na podzim, u nějakých svých Zionů, nebo nějakých takových jako profi procesorů. Takže jako do budoucna to asi bude velká věc, no, pokud se tam neprojeví nějaký nevýhody. Ale zatím to vypadá, že by tam ty nevýhody být nemusely, ale že právě trošku sladí právě tu výtěžnost a tu cenu. Jo, protože dělat velký monolitický čipy, kde budeš mít spoustu odpadních produktů, tak asi není úplně hospodárný. A teďka právě ty nové výrobní technologie, které jsou jakoby menší nebo které se miniaturizují, tak tam právě ta cena těch čipů jako roste. Jo, takže pokud tam budeš mít spoustu zmetků, tak je to spousta vyhozených milionů nebo miliard dolarů, ale pokud děláš menší čipy, kde jako je menší riziko, že se tam něco podělá, tak je to pro ty výrobce výhodnější. A mám to brát tak, jako že věci ze základní desky se stěhují jako do toho procesorového pouzdra? To ne, spíš ten procesor, prostě ten monolitický čip, který byl jako doteďka, který měl AMDčko i Intel a jako další výrobci, tak prostě se jenom rozdělí jako do více jako nezávislých obvodů, který jsou ale pořád v tom jednom pouzdře, akorát, že prostě nejsou na tom jednom kusu křemíku. Ale to, že se věci ze základní desky přesunuly do toho procesoru, tak to už se děje jako 10, 15, 20 let, že jo. Kdy si v minulosti prostě byly třeba jako ty kešky byly integrované na desce. Teďka to máš všechno v procesoru, máš tam grafiku, máš tam řadič paměti. To jsou všechny věci, to jsou jako věci, které jako dříve byly právě třeba jako v chipsetech, které byly a které taky jako třeba nebyly jeden chip, byly prostě měl si severní jižní můstek, který se jako staral o jinačí věci. Dneska se to všechno jako integruje do jednoho nějakého čipu. No. OK, tak já myslím, že tohle téma jsme už docela vytěžili, že už jsme moudřejší všichni teďka. No, jako jenom ten popis, prostě bych tady o tom mohl mluvit půl hodiny, ale pokud chcete vědět víc, tak prostě čtěte CNews, běžte se podívat na články Honzy Olšana, který to tam dopodrobna vysvětluje, máte tam fotky, máte tam nějaký grafy a nějaký srovnání a podobně, tady prostě v podcastu na tohle není úplně prostor. Protože chceme mluvit o spoustě jiných věcí, tak co tam máš dalšího, co tě zaujalo? No, pokud bych zůstal u toho hardwareu, tak mě ještě teda zaujal stánek konkurenční Nvidia, která teda představila nový grafiky, o kterých bych taky asi nemluvil, prostě mají tam novou RTX 2060, což má být nějaký mainstream, ale který bude stát asi 10 000, takže to jako zase tak mainstream není, ale je to celkem jako výhoda karta, nebo respektive má celkem dobrý poměr cena výkon. Má nový grafiky pro mobilní zařízení, tedy pro notebooky, takže hned vlastně výrobci představili nový herní mašiny, které vlastně budou podporovat ray tracing a podobně. O tom bych taky nemluvil, ale ta jedna věc, která mi přijde jako užitečná pro budoucnost vůbec toho herního biznesu, tak je, že Nvidia konečně vzala na milost technologii FreeSync, respektive VESA Adaptive Sync, což je technologie, která se stará o to, aby grafická karta a monitor spolu komunikovali a sladili zobrazovací frekvenci toho monitoru, jo? Protože pokud je to problém LCDček, pokud vlastně ta frekvence je jinačí, nebo pokud prostě grafická karta ti zásobuje prostě jinačí snímkovou frekvenci ten monitor, než prostě zvládá monitor nativně, tak tam dochází k tearingu obrazu. Prostě ten obraz najednou chce zobrazit více snímků, najednou ten obraz se roztrhá, vypadá to škaredě a musíš to řešit třeba nějakým VSyncem, což je prostě nějaká softwarová technologie, která má výhody i nevýhody, ale prostě lepší je, pokud ten monitor by se dokázal přizpůsobit právě tomu té snímkové frekvenci, kterou jako dodává ta grafika, což právě je věc, kterou dělá ten FreeSync. A Nvidia se teďka tomu dlouho vyhýbala, ukazovala na ty slabiny tady toho, protože ta technologie jako je otevřená, je zdarma, ale ze začátku nebyla tak dobrá, respektive měla dobrý potenciál, ale jak to jako nikdo nehlídal, tak, nebo nikdo nehlídal ty výrobci, nějak to necertifikoval, tak výrobci to celkem jako šulili, že jako tu podporu dávali do jako různých monitorů, který ale jako třeba nebyly dobrý, nebo respektive ten rozsah, v kterým ta nějaká variabilní snímková frekvence fungovala, nebo na kterou se to dokázalo nějak jako napasovat, tak byl malej a vlastně co nebylo třeba ve výsledku tak užitečný, tak Nvidia tomu prostě se vyhýbala. Ale teďka to konečně bude podporovat a pro hráče to bude fajn, protože najednou budou moci koupit si herní monitor, který bude fungovat právě na těch Radeonech i na těch GeForce, jo, protože Nvidia měla vlastní technologii a přišla s ní dřív, která se jmenovala G-Sync, která je podle mě pořád asi lepší, nebo respektive má více funkcí, ale zároveň ty monitory jsou drahší, protože do nich musíš integrovat nějaký zvláštní čip, nějakou paměť, prostě je tam nějaká jako proprietární technologie Nvidia, která to prodražuje, zesložiťuje a která zase jako není využitelná na Radeonech. Jo, takže teďka jsi byl tak trošku jako vázaný tím, jakou si koupíš grafiku, jaký si koupíš monitor a v tom ekosystému bys musel na pořád zůstat, ale teďka pokud Nvidia bude podporovat FreeSync, tak to bude pro ty hráče jako přínos. Tak hurá, asi, ne? Jo, jako je to velká věc, je to překvapivá věc, protože jako Nvidia se tady tomuhle dost dlouho vysmívala a vůbec jako ona není podle mě až tak otevřená těm otevřeným technologiím, tak tady to je jako dobrá věc a jako těším se na to. No, já vlastně doteďka jsem se těm herním monitorům vyhýbal, i když bych je docela chtěl, nebo respektive chtěl bych tam mít nějakou tu adaptivní technologii, ale právě protože jako můžu střídat ty grafiky a nechtěl jsem se právě vázat k nějakému jednomu tomu ekosystému, tak teďka už jako příští monitor třeba ten FreeSync, nebo příští můj monitor by ten FreeSync mít mohl a je to fajn. No a co teda donutilo tu Nvidia změnit názor, protože jako chápu, že prostě tam chybí ten konkurenční tlak, že AMD jim moc nekonkuruje, tak proč jako teď? Protože jako těch monitorů s FreeSyncem tak je asi o řád víc, jo, tam už jich je, já nevím, asi 500 a těch s G-Syncem tak jako jsou jako desítky, jo, a právě jak jsou dražší, tak to lidi moc nekupujou, tak asi jako proto, no. Oni jako nemají jako tam nebyl žádný jako teoretický problém nebo praktický problém, proč oni by tohle nepodporovali, jo? Protože na nějaký jako interní úrovni tak oni s tím uměli pracovat, protože ta technologie té variabilní snímkové frekvence tak se používala třeba už v minulosti na notebookích, kde jako tam nějaký ty interní sběrnici to fungovalo akorát do teďka nebo do doby nějakých jako 5 let zpátky, tak se to nedostávalo do těch jako klasických monitorů, který připojuješ přes HDMI nebo DisplayPort. Ale teď už to tam je a ti hráči to vítají a jako nevím, no, co k tomu říct. jak říkám, je to dobrý pro hráče teďka, že si budou moci koupit jeden monitor, který bude dobře fungovat, respektive jako ty monitory by ti fungovaly na obou těch jako grafikách, že jo, ale už by ti tam nefungovala právě ta synchronizace, což už tam teďka jako bude, i když Nvidia zase tam má takovou nějakou podmínku, že ona bude sama certifikovat ty lepší monitory, který mají nejenom nějaký jako vyšší rozsah těch frekvencí, ve kterým ten FreeSync funguje, ale asi tam budou to chtít mít zaměřený, aby to dobře zvládalo HDR-ko, aby tam byla asi rychlejší nějaká odezva a podobně, jakože těch parametrů, který oni posuzují k tomu, aby tam tu certifikaci dali, tak bude víc. Jo, protože z těch asi 500 monitorů, který teďka jsou s FreeSyncem, tak oni tu certifikaci udělili 12 nebo tak jako nějaký takový malý číslo. Jo. Ale ty si to můžeš koupit a respektive na těch 12 nebo kolik je, tak tam to bude fungovat automaticky hned po tom připojení, ale ty můžeš potom po vračích, který vyjdou někdy za pár dnů, týdnů, tak u těch nepodporovaných si to budeš moci zapnout ručně. Nebude tam garantovaný výsledek, že to bude dobře fungovat, ale asi jako teoreticky to fungovat bude. Jo, a myslíš, že lidi budou o té možnosti vědět a že to budou používat, tu funkci? Jako hráči asi jo. Jako není to věc, jako běžný Franta uživatel o nějaký takový technologii jako neslyšel ani doteďka, jo, i když 5 let se to tady používá, ale hráči na to asi slyší, nebo respektive takový tí hardcore hráči, kteří si ty monitory kupujou a vědějí, tak o tom vědět budou, no. Hardcore asi jo, ale možná ta casual skupina, jako že podle mě, jako když to chceš prosadit, tak to prostě jako musí být nějak zapnutý, protože prostě lidi jako... Jako sváteční hráč si možná ani neuvědomí, že tam ten týden nějaký je, i když prostě to jako vidíš, jo, to je jako hnusný, že když posuneš prostě ten obraz jako do boku někde a najednou se to celý roztrhá, tak to prostě musí vnímat, ale třeba jako neví, čím to je, že se to dá nějak spravit. No. Nevím. A prosím tě, jako mohl bys nějak v krátkosti jako to srovnat s tím VSyncem? No ten VSync je softwarová technologie, která jako funguje na obou grafikách, funguje to tady už jako taky 10, 20 let možná, ale tam jde o to, že ta jako tam k té synchronizaci dochází prostě na jako jinačí úrovně, že tam ta grafika s nějakým způsobem fixne na nějakou tu frekvenci. Já bych to tady moc nevysvětloval, je to takový komplikovaný a bez přípravy se o tom jako těžko mluví. Ale ta technologie je horší, protože přináší nějaký input lag, respektive zpoždění toho obrazu a prostě jak pracuje s nějakou fixní frekvencí, tak zase to není dobrý v tom, že nebo respektive dneska máš herní monitory, který třeba mají vyšší frekvenci než je těch 60 Hz, což je standardní. Máš prostě 120 Hz panely, 144 Hz panely nebo ještě rychlejší a tam už třeba ten V-Sync by nefungoval, který je prostě vždycky fixnutý na nějakých třeba 30 nebo 60 fps, ale právě ty FreeSyncy nebo G-Syncy tak prostě můžou fungovat i právě na tady těchto vyšších frekvencích. Myslíš, že si lidi všímají tearingu, když hrajou Minecraft? Jo. Respektive já jsem ho hrál a jako asi jsem to tam taky vnímal, ale teď si ani nejsem jistý, jestli tam vůbec ten V-Sync aspoň šel zapnout. No, ale... Taky nevím. No, nic dobrý, už je spíš humor. Tak asi pojedem zase k něčemu dalšímu. Pojedem k něčemu dalšímu a tím dalším jsou nový televizory, který tam byly představený a zase jich bylo hodně. Já bych se věnoval těm dvěma, který mě zaujali nejvíc. A ten první panel vytvořilo LG. Je to jejich nový televizor, který se jmenuje Signature OLED TV R. To R-ko má znamenat jako rollable. A ta jejich televize... je zvláštní tím, že je to takový jako soundbar, je to prostě jako velký reproduktor, který zároveň slouží jako stojan, ale ta televize se do toho stojanu umí schovat. Ona se tam sroluje dovnitř do nějakého válce a když je vypnutá ta televize, tak vlastně ten obraz tam není, že? Protože celý ten panel zajede dovnitř a může to fungovat třeba jenom jako reproduktor na pouštění hudby nebo na to, aby tam byl nějaký hlasový asistent. A když si tu televizi zapneš, tak ona jako povede nahoru, je to neskutečně efektní. Zároveň to třeba může, pokud máš nějaký jako super širokouhlej film, tak by to třeba nemuselo vyjíždět úplně celý, abys tam měl černý pruhy, ale že to prostě jenom vyjede tak, aby to zobrazilo ten užitečný obraz. Je to hrozně cool, bude to asi hrozně drahý a myslím si, že to bude hrozně kazový. Že to prostě technologie, která jako sroluje obraz, která má nějakou takovou složitou mechanickou součást, která tam prostě je to, takových věcí, kterých si tam můžou posrat, že já fakt nevím. To je má oblíbená jako novinka. Já už jenom jako prostě při přemýšlení nad tím, jako proč bys něco takového potřeboval. Jo. To je prostě přesně jako jenom taková ta spíš ukázka technologie, my to můžeme udělat, ale jako reálný opodstatnění to nemá. Že? Podle mě, kdo to jako potřebuje? Že? Nikdo. Nikdo. Jako je to efektní věc, když to vidíš v obchodě, tak řekneš si, OK, to je super, když přijde návštěva, tak jim ukážeš, hele, ty lidi, věci, co umí ta moje televize, no. Jo, tak ty tam prostě parkat zaroluješ, ale jako doma, že bys to musel pořád jako rolovat s tím, že to prostě časem se zkazí, že jo, tam mají asi nějakou garanci, jak dlouho to vydrží, ale prostě dovnitř budou zajíždět různý nečistoty, může se tam něco pokazit, jako já nevím, jo. Oni tím jako demonstrují to, že mají jako super tenký OLED panely, které jsou prostě tak tenký, že je to jak list papíru, což vlastně už předloni, nebo kdy ukazovali zase ten televizor, který byl jako tak tenký, že na stěně jej museli držet magnety, protože jinak prostě by jako právě ten list papíru tak jako spadl a odvolal na zem. A tak tady tohle je vlastně stejný, akorát, že tady na tom demonstrují to, že tam dokážou to nějakým způsobem vystužit a takhle jako dynamicky schovávat. Jak říkám, je to efektní, ale je to zbytečný a jako nedokážu si představit, proč bych si tohle měl koupit. Prosím tě, řekli třeba, jak dlouho trvá, než se to vysune nebo zasune? Neřekli, ale z těch ukázek to bylo jako 5 sekund, 10 sekund, nevím. Že prostě většina lidí prostě si chce že sednout do toho křesla, zmáčknout nějaký tlačítko na ovladači a dívat se, že asi. Jo, že je to prostě nepohodlný. No, jo. Ale tak jako asi to nemusíš pokaždý zasouvat. No a to přesně je moje pointa. Já se bojím toho, že většina lidí potom jako skončí u toho, že vlastně jim to přijde tak zbytečný, že vlastně to zasouvání ani nebudou využívat, že jo, bude jim to tam normálně stát někde. Ale jako tohle bude tak drahý, že to si koupí člověk, který mu to prostě bude jedno, který vlastně za rok si koupí třeba jinačí televizi zase, která bude umět něco jiného, že? No, tak samozřejmě, no, ale stejně je to vtipný. Ale chtěl bych vidět třeba nějaký test toho, jak je to odolný, jo, že třeba když do toho třeba trošku šťouchneš prstem, co to udělá, jestli se to nějak zlomí, nebo já nevím. Uděláš tam díru v tom. Asi to není jako nic pro ty lidi, kteří mají doma malé děti, a, nebo zvířata, nebo cokoliv, jako, nebo nějaký nešikovný jako dospělý lidi, nevím. Hele, mě teďka napad geniální nápad. Myslím, že příští rok na CESu bude televize, která bude mít nahoře výřez. A v tom výřezu bude nějaký senzor, který bude jako detekovat lidi, jestli tam stojí, a když, nebo sedí před tou televizí, a když jo, tak se sama zapne. Jo, no tak to bylo něco, Microsoft, že něco takového v minulosti dělal s Kinectem, ne, který taky jako měl ten obývák sledovat pořád a podle toho, já nevím, se nějak zapínat nebo tam jako být připravený na nějaký hlasový povely a podobně. A pak lidi byli zděšený z toho, že vlastně ten Kinect je furt sleduje, že jo? No. No. A s tím výřezem si myslím, že to je cool, protože všichni teďka milují výřezy, takže to by mohlo jít. Jo, jako mohl by tam být výřez někde třeba vlevo v rohu, kde by to vždycky jako schovalo to logo té televize, že jo? Například. A mohlo by to mít ještě zakulacený okraje, aby to teda jako naštvalo některý ty lidi. No já bych se přesunul dál, a to ke konkurenčnímu Samsungu, který představil taky novou televizi, ale tu ještě asi nebude prodávat a teoreticky bude asi ještě dražší než to od LG. A je to první nějaká lidová v úvozovkách televize, která bude nabízet panel typu MicroLED. To je nová technologie, která nahradí právě LCDčka a OLEDy a která alespoň, co teďka o tom víme a co o tom výrobci mluví, tak to vypadá, že to bude takový ten svatý grál, který bude mít prostě lepší obraz než ty stávající technologie. Bude tam prostě vyšší jas, vyšší kontrast, dokonalý barvy, prostě neuvěřitelný prostě pozorovací úhly a podobně, ale nebude mít žádný nevýhody, nebude tam asi moc vysoká spotřeba, nebude tam žádný vypalování obrazu, prostě bude tam dokonalý nějaký homogenní podsvícení, protože tam funguje to podobně jako ty OLEDy, že tam je ten self-emitting pixel, jo, že ty pixely samostatně svítí, že tam není žádný další podsvícení. A ta technologie k tomu nějakému masovému nasazení asi je ještě daleko, možná nějaký 2-3 roky na to budeme čekat a až to přijde, tak to bude hrozně drahý. Ale až to tady bude a až to bude zlevňovat, tak to asi bude pecka, která už tady možná s náma vydrží jako asi dlouho, protože jak tam nejsou ty nevýhody, tak ty výrobce asi nebude nic motivovat tohle moc zlepšovat. A fakt se na to docela těším, jo, protože pořád právě ty LCDčka mají ty nevýhody, OLEDy mají taky nějaký nevýhody. A čeká se tedy právě na nějakou takovou věc, která už by ty nevýhody neměla, ale jako výrobci tam možná budou nějaký schválně dávat, aby právě zase měli motivaci jako prodávat další modely, jo, ale nevím. Oproti OLEDu se udává, že tam je 30x vyšší účinnost vlastně toho luxu na watt, což samo o sobě zní třeba krásně. Ale to technologie zní jako vlastně všechno, co my chceme, že jo, v podstatě. Protože i když my už jako jsme na to zvyklí a vlastně se o tom jako nemluví, protože už to prostě moc nevnímáme, podle mě, nebo většina lidí to nevnímá, tak oproti CRTčkům ty naše obrazovky tenký, který používáme, prostě nejsou dokonalý, že jo? No, nejsou, jsou tam ty nevýhody. Jako CRTčko taky mělo nevýhody, ale zase třeba tam nefungoval ten tearing, jo, o kterým se mluvíme u LCDčkách, protože tam, jak se to vykresovalo takhle postupně, tak spoustu těch problémů, který dneska máme, tak to eliminovalo, ale bylo to prostě velký a žralo to a podobně. Jo, LCDčka, OLEDy mají ty nevýhody, mikroLED tohle nemá a teoreticky je to technologie, která by mohla fungovat všude, nejenom u těch velkých televizorů, ale i prostě v mobilech, na počítačích. Jo. Třeba do počítačů se OLED nedostává právě kvůli tomu, že tam hrozí to vypalování a na těch počítačích máš spoustu statických prvků, kde by tohle hrozilo, jo? Kde máš nějaký hlavní panely, které jsou pořád stejný a tam to vypalování tam se nabízí, že by to takhle zůstalo. I když tady máme i na CESu vlastně pár výrobců představilo nějaký notebooky s OLEDy, ale pořád to není masová věc a pořád to se asi nebude rozšiřovat, ale právě ten mikroLED by mohl, až se tohle bude zmenšovat, tak právě být všude. Jo, a vlastně Samsung ukázal, že ten mikroLED nebo tu technologii už prezentoval loni, kdy představil nějakou obří televizi Dual, která měla, já nevím, asi 150 palců nebo kolik. A tehdy prostě mluvil o tom, že tohle bude postupně zmenšovat, že dneska jsou prostě schopní vyrábět to v takových jako velkých formátech, ale že postupně to budou zmenšovat. Právě letos uvedli jako poloviční úhlopříčku, která má 75 palců a právě postupně by ta miniaturizace to mohla dostat i do těch třeba chytrých hodinek a dalších zařízení. A ještě co je na tom zajímavé, tak ta, nebo oni to jsou schopni vyrábět ty panely tak, že nemají žádný rámečky, což je výhodný k tomu, aby ty si mohl ty panely skládat k sobě. Jo? Oni tomu pořád říkají, že to je jako modulární televize, kde budeš prostě ty jednotlivý kousky k sobě skládat jak Lego nebo něco takového a můžeš prostě ty televize zvětšovat, dávat jim jako různý poměry stran, že to nemusíš mít třeba 16:9, může to být 21:9, 32:9, 1:1 nebo úplně prostě jináčí formáty, že to může být nějaký kříž nebo něco takového úplně divného. Akorát potom nevím, jakým způsobem se to spojuje právě na té ekologické úrovni, jo? Že ty televize spolu musí nějak komunikovat, musí vědět o tom, kde ten obraz je připojený, kde to má navazovat, kde, jak to prostě, jak se na tomto video nějaký bude zobrazovat, ale to už je věc pro ty korejský inženýry, jak tady tohle vymyslí. Myslíš, že se z toho stane mainstream, jako že budeme mít doma běžně víc těch panelů a budeme nějak kombinovat? Ne, tam spíš jde o to, že budou moci vyrábět velký úhlopříčky, aniž by museli vyrábět jeden velký panel, jo, že to prostě budou takhle skládat. Už vlastně Samsung podobnou věc má, kterou nasazuje do kin, jo, on má obří nějaký, prostě je to obří televize, která zastoupí plátno v kinech, jo, nebo plátno a projektor v kinech. A tam právě taky to jsou panely, které jsou spojené jako k sobě, jo? Že to jsou nějaké jako panely na úrovni nějaký, prostě velikosti nějaký běžný televize, akorát, že jak to potom poskládají k sobě, tak to funguje to najednou, tak a nejsou tam ty rámečky, tak je to prostě jako pro ně výrobně výhodnější, levnější a tak. Používá se to nějak jako víc, nebo? Hele, oni to začali nasazovat od loňska a je to teďka možná ve světě v nějakých jako 5 kinech. Mají to někde v Číně, někde v Las Vegas možná. Myslím, že nejblíž k nám je to snad ve Švýcarsku, mám pocit, že to někde mělo být. Jako asi to bude docela drahý a kina dneska, že jo, šetří, jako nebude z toho asi jako vyloženě mainstream. Ale zase možná taky jako ty výhody, že tam budeš mít ten obraz lepší, jasnější, nebude to závislý prostě na nějakým plátně, který se může vlnit, který se může kazit, projektor, kde se tomu bude vypalovat lampa a podobně. Jako taky to má ty výhody, ale asi to bude tak drahý, že prostě ne každý kinosál si tohle bude moci dovolit v dohlední době. No, pojďme asi dál. Půjdeme dál. Já bych zůstal ještě u toho zobrazování, protože HTCčko představilo nový VR brýle, který se jmenují Vive Pro Eye a Vive Cosmos. Moc o nich nevíme, ale jsou zajímavý v tom, že posunují vlastně ten VR obor o trochu dál, respektive nasazují technologie, které by mohly ten zážitek z VRka zlepšit nebo nějakým způsobem posunout, protože ty brýle Cosmos tak se zbavují těch majáčků, které u toho HTC Vive jsou. Jo, že tam musíš mít prostě v místnosti rozmístěný takový základnový stanice, který pomáhají té přesné lokalizaci v prostoru. A v tom, u toho Cosmu tak HTCčko to vymyslelo tak, že prostě do těch brýlí přidalo další kamery, je tam možná více senzorů, který právě budou moci tu lokalizaci v prostoru detekovat nebo analyzovat nebo vypočítávat bez nějakých jako přídavných prvků. Takže ta instalace bude jednodušší, bude to teoreticky levnější a tím by to mohlo se právě dostat zase k více lidem. Ale nevíme úplně přesně, jako co ty brýle všechno přinesou, protože ty specifikace oni nezveřejnili. Ale u těch druhých brýlí, těch pro eye, tak tam je zase zajímavý to, že oni tam přidali eye tracking, jo, v těch kolem těch čoček, který ti jako přibližují ten obraz, nebo respektive zaostřují ten obraz z toho blízkého OLED panelu, tak tam jsou senzory, který snímají to, kam ty se díváš, což je výhodný jednak k tomu, že to přinese nějaké nové možnosti ovládání, které nebudou jako vyžadovat nějakou interakci tvých rukou, jo, že prostě nějakým gestem toho, že někde někam šmejkneš okem, tak to nějakým způsobem zareaguje na to i ta hra nebo ta aplikace. Ale zároveň to pomůže zvýšit efektivitu toho vykreslování grafickou kartou, protože pokud najednou ten počítač ví, kam ty se koukáš, tak jenom tu oblast, kam ty se díváš, jenom tu úzce zaostřenou část, tak může zobrazit ve vyšší kvalitě, ve vyšším rozlišení a tu periferní část, která jako sice ji vnímáš, ale je to tam samozřejmě rozostřený, tak tam to nemusí mít takový rozlišení, takovou kvalitu, takže tam na to můžou šetřit. A to právě jako odlehčí těm grafickým kartám, nebo může jim to odlehčit, ale zároveň právě můžou vznikat brýle, které budou mít vyšší rozlišení, bude to jemnější a bude to právě vykreslováno právě pořád jako stejnou rychlostí nebo se stejným výkonem, jako ty stávající brýle s tím nižším rozlišením. Jo? A u toho VRka právě to rozlišení a to vykrývaný zorný pole, tak to jsou ty klíčové vlastnosti, nebo i třeba ta frekvence zobrazení. Tak právě tady tahle technologie, která ti pomůže, nebo která bude snímat tu polohu, nebo to, kam se ty oči koukají, tak jako dovolí právě posunout to VRko dál a udělat právě ty lepší panely a že ta virtuální realita bude taková jako imerzivnější, nebo jak to, jako, nevím, jak je více pohlcující, než je dneska. Ale jsme od toho asi daleko, ty brýle sice představí letos, mají nějakou dohodu, nebo respektive spolupracují s NVIDIA, která má technologii právě pro to dynamické vykreslování obrazu nebo dynamický rendering, ale ještě tam není ta podpora v těch hrách nebo v těch aplikacích a to jako závisí na tom, jak ta studia a ti vývojáři na tohle budou reagovat, ale asi jako budou chtít, protože je to věc, která fakt může to VRko jako zlepšit a zdokonalit. No, za mě tohle byla hlavně taková ta zpráva, kdy HTC říká, ještě jsme tady, ještě jsme neumřeli. No, jako oni, já počítám, že letos chcípnou. Nebo ne oni, ale ta jejich výroba mobilů. Asi to jako nepřežijou dlouho, že oni jsou pořád nějak ve ztrátě. No. Neprodávají se, bůh ví jak, vlastně myslím, že nejsou ani mezi top 10 výrobci na světě. A že pokud oni něčím budou chtít žít, tak to bude to VRko. Jo, výroba mobilů pro ně nebude, nebo pokud pro ně bude ztrátovat dlouhodobě, jakože už je, tak to vzdaj, jako třeba Sony. Já si myslím, že Sony a HTCčko jsou jako na odpis, nebo jako ta divize těch mobilů. To je dlouhodobě neudržitelný tady tohle. No, oni jako část toho vývojářského nebo vývojového týmu, který se věnoval mobilům, tak se přesunul ke Google, kde teďka dělají na těch pixelech. Oni už vlastně předtím měli nějaký velký tým, který právě pomáhal Google, protože dřívější Pixely nebo i Nexusy, tak jako Google se na ně spoléhal, na HTCčko, jako třeba na LG. Takže jako část toho týmu už přešla jako tam. A tak HTCčko, takový ten matador, ten průkopník těch různých mobilů a různých jako operačních systémů, že on představil první nějaký mobily dobrý s Windows, s Androidem, tak skončí. Bude to smutný, ale já myslím, že na trhu je tolik výrobců, že to zas až tak nikomu asi vadit nebude. Zejména Čína. Teď jsi psal zprávu o tom, že Redmi, myslím, že se nějak osamostatňuje jako značka pod Xiaomi. Jo, jo, ale to nemá souvislost se sem. To jen tak zmiňuji. Odehrálo ve stejnou dobu. No. No, ale protože není čas, tak já bych se ještě vrhnul k těm posledním tématům, který tady mám vybraný. A tím jedním je novej herní nějaký super tablet, který se jmenuje Asus ROG nebo ROG Mothership. Je to neskutečný tablet, který v sobě obsahuje tyjo, šestijádrový procesor, je tam nejvýkonnější grafika mobilní, ta RTX 2080 od NVIDIA, je tam 64 GB paměti, je tam 512 GB úložiště, který je ještě navíc v RAIDu 0. A je to, má to prostě fakt neskutečný parametry, je to asi nejvýkonnější mobilní zařízení, který je, ale je to tablet. Je to tablet, který je ale hrozně tlustý. Má tyjo, 4 cm nebo 3 cm, teďka si nejsem z hlavy jistý. 3 cm. 3 cm, jo. Je přetaktovaný, má 17-palcový display, který navíc ještě je rychlej, protože má jako, myslím, 144 Hz frekvenci. Takže tam máš úplně jako nejnabušenější parametry, který můžeš mít, ale pořád je to prostě tablet, kterýmu ještě má vlastně magneticky připojitelnou klávesnici, která je taky jako docela zajímavá. A já se ptám, jako, proč někdo tady tohle vyrábí, jo? Je to tablet, který váží asi 5 kg, který stejně nebudeš nikam přenášet, který jako podle mě nemá žádný výhody oproti jako třeba hernímu notebooku, který jako vyrobíš taky. Proč někdo něco takového dělá, kromě toho, že ukáže, že tohle umí vyrobit? To já nevím, jako, a myslíš, jako, že herní notebook je zajímavější než herní tablet? No, tak zajímavější není, jako zajímavější z hlediska toho, že to vyvolá nějaký jako údiv nebo úžas, tak to není, že jo? Herní notebook je věc, která tady je dlouho, je to prostě jako běžná věc. Takový herní tablet nikdo jinačí nemá, ale jako nevidím smysl v tom tohle kupovat třeba. Navíc to, asi to bude hrozně drahý, oni se neprozradili cenu, ale jako já počítám, že tak 100 000 to bude. Mm. Jo, podle těch komponentů, který tam mají a podle cen, který, za který se prodávají jako ty špičkový herní notebooky. Takže tam to asi bude jako super drahý, ale fakt nevidím jako důvod, proč, jako chtěl bych si to vyzkoušet, chtěl bych si to osahat, přičichnout k tomu, ale jako koupit, jo. Tak pokud chceš herní stroj a sem tam si ho někam jako přenést s tím, že chceš mít nějakou vlastní klávesnici s myší, protože prostě nechceš jako se spokojit s tím notebookovým tělem, tak to asi jako smysl dávat může, no, ale jako taky si myslím, že to je asi... Tak k notebooku taky si připojíš vlastní herní klávesnici, to že jo? No, ale překáží ti tam ta notebooková, že jo? No, ale taky ty notebookový, pokud máš nějaký 17-palcový model, tak tam máš třeba už jako kvalitní klávesnice, že jo, který tam mají nějaký mechanický spínače a podobně a k tomu už si připojíš nějakou super myš. To, a třeba ti to jako nevyhovuje takhle, ale asi si myslím, že takových případů použití je fakt málo a je to spíš taková ta technologická ukázka asi zase, že jo. Jo. No prostě ukázali, že tady tohle umíme vyrábět, ale nemyslím si, že to byl nějaký nový trend, že by tady tohle někdo následoval. Protože jako herní tablety už tady byly, ale to byly spíš takový jako sranda hračky s Androidem. Jo. Tady tohle je prostě z Windows prostě plnoslušný počítač, který je prostě v řadě ohledů extrémní, ale extrémní bude i ta cena a nemyslím si, že tohle jako bude, že tohle budou prostě prodávat jak, jako rohlíky na krámě. Já řekli třeba, jako, jak dlouho to vydrží. Samozřejmě s tím, že chápu, že výdrž nemá být hlavním aspektem tohohle zařízení. Člověče, ale... pokud jsem dobře poslouchal a četl, tak si myslím, že ne. Jako akumulátor tam samozřejmě je, ale podle mě to udrží tak jako... to budu jako hodina, nebo já nevím, asi moc ne, že to bude takový, nebo v tom herním režimu, až se tam všechno spustí a všechno tam poběží naplno, oni tam třeba mají ještě přetaktovaný procesor, jo. Tak jako tam fakt někdo nám do komentářů napsal, že tam bude výdrž tak akorát, aby to jako, aby tu hru mohl vypnout a uložit, jo. Takže jako tomu bych věřil asi. A bude to plný barevných diod? Člověče, to si nejsem úplně jistý. Jako bude tam podsvícená klávesnice, která bude hrát všemi barvami, ale pokud tam jsou ještě nějaký jináčí diody, to nevím. Jako Asus na tohle úplně jako asi vysazený není. No horší je v tom Razer, že jo? To jako... No v tom je Razer a to vlastně mi jako nahráváš na další téma, kterýmu se chci věnovat, a to je nová technologie Razer HyperSense. Razer je známý tím, že má právě všechny ty produkty, který dělá různý klávesnice, myši, podložky, teď už dělá monitory, reproduktory, sluchátka, já nevím co všechno, notebooky, tak všude dává ty svoje LED diody, které jsou, které jako můžou měnit barvy a které svítí dynamicky podle toho, jak ta hra to potřebuje nebo jaký ty efekty v té hře se odehrávají. Což je jako dobrá věc, asi pro někoho, já ty diody nemám rád, já nechci, aby kolem mě něco svítilo, což, co si jako já, nebo pokud já si nezapnu sám lampičku nějakou. Ale Razer prostě využívá tady toho, co, jak umí pracovat se světlem, tak chce, nebo se zvukem, že jo, oni vlastně drží teďka společnost THX, což jsou takový ti zvukový mágové, který dostali prostě prostorový zvuk do kin a podobně. Tak on právě, kromě toho, že pracuje se zvukem a s tím obrazem, tak teďka chce pracovat i s novým smyslem a to vibracemi. Oni vlastně společně s dalšími společnostmi chystají nasadit do myší, klávesnic, sluchátek a, nebo křesel herních, tak vibrační motorky, který tě do té hry přesunou ještě víc právě než ten zvuk, respektive ty budeš moci například nějaký výbuch cítit nejenom tím zvukem, ale i tím těma vibracema, jo? Že uslyšíš, nebo uslyšíš, ucítíš, odkud jde nějaký rachot, nějaký výbuch nebo něco, jo? Že najednou prostě ti bude vibrovat jenom myš, nebo jenom ta klávesnice, nebo něco ti bude dozad. A tady tohle bych chtěli právě dostat do celého toho herního pokoje, aby najednou ty hry si mohla fakt vnímat prostě, nebo ty vibrace, aby se mohl vnímat odevšat. Což je jako docela zajímavý, ale nevím, jestli bych tohle chtěl. A jako bude to tak realistický, že vybouchne vedle tebe granát a to by to urve vnitřnosti nějaký? Takhle to asi nebude zatím, možná v nějaký verzi 2.0, ale ta první verze asi bude taková jemnější. Jako pro ty lidi, kteří mají rádi ty světýlka a takový ty kolotočový efekty, tak to asi bude fajn, ale já nevím. No. Oni už mají třeba sami vyrábí herní sluchátka, který mají v sobě ty, jako v obou těch mušlích jsou ty vibrační motorky, takže nějaký ten zážitek ti tam takhle dokážou přenést, ale pokud to potom bude právě i v té židli a v tom gamepadu a v těch klávesnicích a myších, že to fakt budeš do tady tohohle celý ponořený, tak to bude možná zvláštní. No. Jako je to takový mezikrok mezi tím, než prostě přijdou nějaký haptický rukavice a nebo nějaký celý haptický obleky, který jako najednou budeš moci cítit, jo, prostě, že ti něco vibruje jenom na nějakých konečcích prstů nebo podobně, nebo když někdo střílí do srdce, tak to ucítíš právě jenom na tom hrudníku a podobně. To asi jako je nějaká budoucnost právě i ve spojení s tou virtuální realitou. Tady tohle je jenom takovej první krok, jak jako ukázat, že tady tohle umíme, že právě umíme nejenom přesně lokalizovat v prostoru ten zvuk, ale i třeba ty vibrace. Asi bych si to chtěl vyzkoušet, ale jestli bych třeba s tím chtěl hrát, to nevím. Já přemýšlím nad tím, jak vlastně to může změnit ten herní zážitek. Jo? Jako když třeba budeš hrát tu střílečku a necítíš, dejme tomu, ty vibrace, nebo cítíš jenom v tom gamepadu nějaký základní vibrace, tak jestli jako třeba to dokáže změnit tvoje vnímání, když hraješ třeba Call of Duty z druhé světové války, jo, tak jako jestli už ti to připadá méně jako hra, víc jako realita, že tu hru třeba jako bereš víc vážně, jo, jako nebo takhle něco. Je to možný, jako tohle bude věc, která bude pro ty jako spíš běžnější hráče, ne pro ty profi, tebe to asi rušilo, že pokud prostě má jako super kvalitní myš s nějakým jako brutálním rozlišením a najednou mu to začne vibrovat a začne mu to prostě skákat ten kurzor po té obrazovce, tak to asi nebude úplně OK. Ale pro ty jako lidi, kteří se tu hru chtějí třeba nějakým prožít, jo, nehrajou nějaký jako ty kompetitivní multiplayery, ale hrajou třeba nějakou singlovou kampaň právě v tom Call of Duty, tak je to asi věc, která je dokáže víc do toho pohltit nebo víc do toho dostat. To jako asi jo. Ale mi to trošku připomíná. Je to taky pár let, co se i v Česku začaly budovat takový ty malý kina, ty 5D kinosály nebo 6D nebo kolik už to je. A tam taky, že jo, tam sice máš, jako máš tam 3D brýle, takže máš 3D obraz, ale zároveň tam ještě prostě máš sedačku, která s tebou různě jako hejbe a nějaký smrady, který ti tam stříkají do ksichtu a podobně. Tak myslím, že a je to zážitek, jako, který nechceš zažít, to je prostě hrozný. Já jsem jenom viděl jednou tu demo, jenom který se mnou jako hýbalo s tou sedačkou, ty smrady jsem tam naštěstí neměl, ale jako je to z toho jako spíš na zvracení. Samozřejmě ty vibrace, který budeš mít v tom herním křesle, tak nebudou tak jako výrazný, že jo, to bude něco spíš jako jemného, ale aspoň ten můj zážitek z toho 5D kina tak jako není úplně něco, co bych chtěl jako zažít ještě někdy. No to je docela jako dobrá analogie a vlastně nás to vrací jako zase trošku k tomu, jak se všichni snaží revolucionalizovat hraní nebo ty herní zážitky, ale v zásadě jako skončíš u toho, že vždycky chceš sedět prostě pohodlně na gauči s tím ovladačem v ruce Jakože i třeba jako to 3D si zmiňoval, že jako de facto já ani 3D nevyhledávám u filmu, já se mu vyhejbám prostě vědomně. A prostě, protože ten 2D film je pro mě lepší zážitek než to 3D věc, takže... Jako já bych úplně to 3D nezatracoval, jako je taky, pokud jdu do kina na film a je tam i 2D verze, tak jdu na tu 2D verzi, ale to není tím, že bych tu technologii až tak neměl rád, ale spíš to, že to prostě není udělaný dobře. No, jo, no že... jasně, no to provedení, ale jako v tuhle chvíli prostě ta situace je takováhle, no, jakože to není moc dobrý. Jako to 3Dčko se třeba prosadí skrz ty virtuální realitu, že jo, protože ty VR brýle jako fungují ve 3D. Jo, a právě i ty vibrace tak budou dávat smysl třeba tam, že najednou pokud budeš cítit jako očima a ušima, že seš v tom světě a najednou to ji ucítíš, tak to jako bude dávat smysl, jo, v tom, pokud to budeš rád jenom v tom křesle u toho monitoru, tak to asi tak velký zážitek nebude, ale pokud to bude jemný, pokud to fakt s tebou nebude jako úplně jako házet, že tě to vykopne ze židle, což jako samozřejmě ne, že jo, tam ty motorky nebudou tak silný. Chtěl bych si to asi vyzkoušet, ale zase jako není to asi věc pro mě, jako já nepotřebuju se, aby mě něco takhle až moc rozptilovalo. No, víš, protože já jsem tady ten skeptik k novým technologiím. A k novým ale mně se to líbí, já to chválím, že jako někdo se o něco takového pokouší, že to je... A tak jo. Jako, přijde mi to jako zajímavá technologie. Tak jako demo mě to taky přijde zajímavý, ale třeba i si myslím, že tohle je docela omezený jako žánrama, jo, herníma. Jako v těch střílečkách mi to smysl dává, třeba si myslím, že v adventurách už to možná bude k prdu, když budeš hrát RTS-ko nebo tohle, tak tam taky si nejsem úplně jistý, jestli to má nějaký smysl. Jo, že je to jako dost specifická věc, jako třeba celá vlastně ta virtuální realita je podle mě specifická věc. A tak střílečky jsou asi jako nejhranější obor, nebo nějaký FPS-ko, nebo nějaký hry, který se hrajou v tom FPS-ku, takže a tam právě i ta virtuální realita i třeba ty vibrace, ten HyperSense, tak jako dává smysl, nebo tam to má to využití. No, myslím si, že virtuální realita tam nemá jako moc co dělat, ale to už jsme zase někde asi jinde. Já bych se posunul k tomu poslednímu tématu, protože už tady zase tlacháme hodinu, to je hrozný, jak my to vždycky natahujeme. Ale to asi to nejzajímavější téma, který, nebo ten produkt na CESu, který jsme tam viděli, i když my jsme tam nebyli, to spíš jako zprostředkovaně, který jsme viděli, a to je chytrý záchod. Já nevím, jestli potřebuješ chytrý záchod, já, když jsem viděl to video, tak já ho chci. Já ho taky chci. Jmenuje se... Je to americká společnost Kohler, tak vyrobila záchod, který se jmenuje Numi 2.0 Intelligent Toilet, který svítí všemi barvami, má v sobě chytrý reproduktor, má tam hlasovou asistentku, takže ty můžeš prostě jí dávat asi 70 000 různých příkazů. Když prostě sedíš na tom trůnu, tak se můžeš zeptat prostě na zprávy, jaký je počasí, můžeš jí říct, ať ti pustí nějakou hudbu nebo něco. Potom to obsahuje to i bidet a nějaký sušák, takže prostě můžeš jí říct prostě Alexe, tý asistence od Amazonu, tak ať tě prostě jako umyje a popláca a všechno. To je prostě budoucnost. Tady a pak jdeš spát a řekneš svýmu chytrýmu reproduktoru vedle postele, Alexo, prosím tě, přečti mi pohádku na dobrou noc. To já nevím, no. No to tě přečíst může někdo v tom záchodě, no že tomu, jo? Nějakou audioknihu, ale... protože Amazon zase je propojený třeba s Audible, nebo jak se jmenuje ta jejich služba pro audioknihy. Audible, no. Já poukazuju na jistou jako kontinuitu, jo, a říkám si, že to už je jako hodně osobní záležitost, jo, jako představ si, že... No pokud se to týká zadku, tak je to hodně osobní. Právě. Představ si, že v tom záchodě bude kamera a jako ta Alexa tě bude jako třeba pozorovat jako ze spodu, nebo rozumíš, to je... Jako může mít takovou úchylku nějakou, jo? Kamera tam pokud vím není, jako může to chystat nějaký jako další verze spolu s nějakou analýzou toho, co si jako jedl, nebo jestli to je zdravý, nebo tak, jako to je věc, která by třeba byla i možná užitečná, jo, no, nějakým způsobem, ale... Hele, a takový záchody už i byly, ne, vlastně, že jo, jako s tím... Že analyzovali, co vlastně je v té stolici. Něco takového tady bylo, ale to byla spíš jako věc jako asi vyloženě pro ty zdravotní účely. Jo. A tady tohle je taková jako spotřebitelská záležitost, nějaká jako stylová, protože kdo má chytrý záchod doma, že jo? Všichni mají doma jako obyčejnou prostě porcelánovou mísu. A tady tohle je... Navíc je to vyhřívaný, máš tam vyhřívaný sedátko a navíc to ještě fouká jako na nohy, aby si byl pořád jako v teple a ať prostě si ti dobře sedí, že jo? Abys nemusel vůbec vstávat, abys mohl být jako celý den, že jo? Aha. A má to jako můžeš si povídat. Lehací polohu, nebo? To myslím, že ne. To taky jako nechávají si rezervu na prostě verzi 3.0 a 4.0 a tak. Skvělý. Do místnosti s takovýmhle záchodem bych si ještě dal ten rolovací displej od LG a bylo by to dokonalý. No, ta společnost Cooler, tak ona má ještě další jako produkty do koupelny a podobně, takže tam máš prostě chytrou vanu, která super. Zase pomocí asistentky, tak můžeš říct, ať ti napustí prostě tolik a tolik vody, ať má takovou a takovou teplotu, jo, a další věci, nebo mají tam chytrý osvětlení, které právě budou tam ti dělat nějakou atmosféru a podobně. Je to jako věc, kterou si právě představu v nějakým sci-fi nebo v nějakých jako supermoderních bytech, ale je to prostě věc, kterou si jako běžný člověk nekoupí nebo ani nedovolí, protože ten záchod, pokud se nepletu, tak myslím stál $7,000 a to bylo v bílý verzi, ještě má černou verzi, to ani nevím, jestli se jako dělá jako černý porcelánový jako mísy, nevím. A tak ta bude stát $8,000, což prostě na naše, když tam k tomu připočteš jako DPHčko a nějakou vysokohorskou přirážku, tak to bude stát asi 250 000, což jako nevím, jestli jako za to koupíš celou koupelnu, že jo, nejenom záchod. Ale jako rozhodně bych si to chtěl vyzkoušet, protože to je fakt něco tak jako neskutečného. Je to právě ten bizár, který jako ty jsi zmiňoval na tom začátku, že to jsou jako věci, které jsou jako vždycky takový ty podivnosti, které se na těch velkých výstavách objevují. Tohle je určitě jako jedna z nich. Ale je to právě jedna z těch věcí, kterou bych si fakt chtěl vyzkoušet, protože to jako nezažiješ, že jo? No. Ale jako záchod s vyhřívaným prkínkem by se mi líbil. To jako neříkám, že ne, ale... Jakože bych si chtěl povídat s Alexou, tam to asi nechtěl. Ale tak jsou lidi třeba, kteří sedí na záchodě a rádi si povídají s lidma v místnosti, nebo teda jako venku, v bytě. Prostě. To nevím, nikoho takového neznám, no, ale... Jo. Ale to je třeba pro lidi, ty si s ní nemusíš povídat, jí dáváš jako rozkazy, že jo? Tak to je spíš pro takový ty jako malý fílery, který jako chtějí komandovat každýho, tak prostě bude pořád jako zaúkolovávat s něčím. To je skvělý. Takže vlastně díky těm digitálním asistentům a asistentkám ve společnosti vznikají malí fíleři, jo? A teď si představ, tak to mi teďka tak napadlo, jo? Že jak tam máš mikrofon a reproduktor, tak ty s tím, a je tam Alexa, tak ty s tím můžeš i telefonovat. Což jako... Tak jako lidi si už dneska berou telefony na záchod, jo, tak bych řekl, že to jako není až tak výjimečná věc, ale... No, to je fakt asi, no. Ale jako jo, no. Ale ty mikrofony asi nejsou tak blízko, jako... Že no, to jo, ne, no. Máš je spíš u hlavy, než jako u zadku, no, ale... To... Budíš. Asi jo. Já bych to... Každopádně nekoupím si to, no. Ale jako není to jediná bizarnost, já jsem si všim, nevím teda, jestli to souvisí s tím CESem, myslím, že ne, ale že teďka jako Radek i třeba psal novinku, že nějaká společnost Netatmo má nějaký zvonek chytrej, tak... Jo, to je, taky, je to taky na CESu to představili a to je jako docela dobrá věc. Tam vlastně to funguje tak, že na tom zvonku máš třeba i reproduktor, je to takový jako... Pokud ti tam zavolá nějaký pošťák, tak se s ním můžeš domluvit, i když třeba nejseš doma nebo tak něco. Ale nevím, jako co bych tomu řekl. No to je to asi dobrý, ale trošku mi to jako přijde, že to technologie je jako, že vymýšlíme věci, aby ses jako nemusel zvednout z křesla. Tak tam nejde o to, že se nemusíš zvednout z křesla, ale ty třeba nemusíš být vůbec doma, jo, a ten pošťák sedí tam jako na tebe volá a tak ty mu můžeš říct, hele, tak dej to k sousedovi nebo tak něco. Ale tak jako když nejseš doma, tak jo, ale když seš doma, tak se bojím, že to jako povede k tomu, že už jako se nezvedneš ani k těm dveřím jako a to nevím, no. No hele, nevím, já ještě jako celkově nad tím přemýšlím, tak jsem furt rád, že jakkoliv ty futuristické ideje vypadají zajímavě nebo vize, tak jsem rád, že některé věci zůstávají analogové a s tím jako propojováním všeho přes internet věcí, což se týká i těch zvonků, takže to je trošku jako přehnaný občas. Ten zvonek mi třeba přijde užitečný, ale jak třeba vidím chytrý zámky nebo chytrý dveře, které se ti odemykají pomocí mobilu a který musíš taky jako napájet a který jsou prostě nějaký hacker ti to prostě odemkne já nevím, jako tohle je jako věc, kterou já asi jako nechci nebo jako bych odmítal, ale ten zvonek mi přijde jako docela neškodný. Jo, asi jo. Možná to bude jako nezvyk pro ty pošťáky nebo pro někoho, kdo ti tam bude zvonit a že se s tebou bude mluvit přes nějakou krabičku nebo tě tam třeba i uvidí, jo. Myslím, že znova ten Netatmo tohle nemá, ale už jsou jako konkurenční řešení, které mají třeba i kameru, jo. Takže ty si třeba někde v práci a volá ti tam, nebo zvoní ti tam ten pošťák a najednou tam prostě uvidí tvůj obličej a uslyší tě a ty se s ním můžeš bavit. Tam jako trošku mi to přijde takový jako úchylný, nebo respektive ten pošťák si může myslet, že jsi nějaký jako vadnej trochu, ale... A celkově mě se asi vůbec jako nelíbí ta představa přehlcování toho našeho prostoru prostě kamerama, že jo, různýma sledovacíma systémama. chápu i ty argumenty, proč to tam mít, ale... No, my jsme se vlastně nějakých pár dílů zpátky bavili o Číně, kde teďka budou nějaký ten nový systém, který tě sleduje na každém kroku a vyhodnocuje to, co děláš, nějakým způsobem tě hodnotí a pak podle té známky, tak ti prostě třeba budou schvalovat půjčky a podobně. Tak jako u nás by tohle mohlo fungovat taky, jo. Když si vezmeš, dneska jsi na tom veřejném prostranství jako na každém kroku jako sledovaný kamerama, že jo. Máš kamery na každý křižovatce, na budovách, někde ve městech. Dneska už je to v každý prostě tramvaji, v každém MHDčku, jo, v obchoďácích, jako všude jsi prostě sledovaný na těch kamerách. Akorát, že to ještě jako nikdo nepropojil do nějakého jednoho systému, který by tě jako mohl takhle kontinuálně sledovat. Ale jako ta možnost tady je někdy do budoucna a ten velký bratr tady je jako čím dál blíž. Ale blbý je na tom to, že jako asi nejtypičtějším argumentem pro zavádění kamer všude možně je prostě bezpečnost, že jo? Aby prostě tam, já nevím, nechodili vandalové, něco neníčili nebo aby se nekradlo. Ale jako tím, že dáš ty kamery na nějaký místo, tak vlastně jako vyženeš lidi, aby jako dělali tu trestnou činnost na tom místě, ale oni se jako přesunou jinam. Jako tím pořád neřešíš podstatu toho problému vlastně, že jo, takže... No tak pokud potom ty kamery budou všude, tak se nebudou mít kam přesunout, že jo. A tím bychom to asi mohli uzavřít pro dnešek. Jestli teda ještě nemáš něco, co bys chtěl dodat k tomu CESu. Jak se ti to líbilo teda jako celek, bych se mohl zeptat? Líbilo. Já mám ty akce na rozdíl od tebe rád, protože tam právě jsou tady tyhle věci, které jsou nějakým způsobem vtipný, zajímavý a jsou tam ty nějaký budoucí trendy, jo? Že tam někdo ukáže nějaký produkt, který jako dneska nedává smysl, ale třeba v budoucnu za 5 let si řekneš, jo, právě někdy na CESu před 5 lety právě oni tady představili něco, co teďka jako dneska normálně používáme, jo? Že tehdy to přišlo jako divný nápad nebo nedokázali ten potenciál přímo využít, ale někdo na tohle navázal a pokročil s tou technologií tak, že už to smysl dává, že to vlastně používá, že to je užitečný, tak v tomhle ty výstavy jsou dobrý. Jo. Ale už jako dneska z těch velkých zajímavých výstav vlastně zbývá jenom ten CES, ty ostatní menší jsou, jako není tam těch produktů nebo ta koncentrace těch zajímavých nápadů taková velká, no. Ono jich ostatně dost vymřelo, že těch výstav, třeba Cebit. Cebit skončil, no letos nebude. Ještě je Computex, který bývá v červnu na Tajvanu, ale tam už je to takový spíš zaměřený hlavně na ty počítače, protože tam máš jako spoustu výrobců jako Acer, Asus a podobně. HTCčko taky tak třeba. Tak ono se to jmenuje Computex, teda, že ti do toho skáču, takže... No jasně. Tak jo. Tak asi tímhle se rozloučíme, shodneme se na tom, že je to smutný, ale chytrý záchod byl smutný. Smutný je, že ty akce končí na jednu stranu, že jo? Jo, ale jako dneska ty lidi pořád se k nějakým takovým věcem dostávají, třeba máš, že jo, Alza má nějaký showroomy, nebo další obchody má nějaký showroomy, kde si ty nové technologie taky jako můžeš hned osahat, vyzkoušet. Musíš to brát tak, že i tahle věc se nějak vyvinula, že jo, nějak se to posunulo a... ty novinky prostě můžeš vnímat už zase jako dřív, že v minulosti na těch výstavách tak si všechno viděl se zpožděním. Ale ty jsi neuvědomoval, že to bylo zpoždění, protože si neměl internet nebo nedokázal si ty věci vstřebat nějakým jiným způsobem, ale dneska už máš všechno, vidíš dopředu a všechno se to zrychluje a mi to nepřijde smutný, mi to přijde OK. No tak jo, tak z nás dvou seš ty ten progresivnější asi vlastně. No to jako, to o tom žádná. Tak jo. Tak se uslyšíme za týden. Naschledanou. Jo, čau.